Hey, gast. Kom. Ik ben van de Vrije Radio. Ja. Tegen mij mag je alles zeggen wat je wil. Ik heb mensen gezien geslaan worden. Ja? En dat was het eigenlijk. Oh, nou. Ja. Nou komt er een mooi verhaal, nee, Jezus. Nee, ik heb wel een cadeautje voor je. Een cadeautje? Een bom zeker. Nee, dat is racisme. Wauw. Is mooi, Lena Emilia. Dit is goed, dat is Schenker. Ja. En dat is Kitlab. Wat is Kitlab? Oh, nou, van UvA. Perfect. Iets. Maar dit is mijn naamkaartje. Wat cool, joh. Ja, hè? Alsjeblieft. Mag ik daar iets mee doen dan? Ja, tuurlijk. Je mag er alles mee doen wat je wilt. Ik wil jou echt hartelijk bedanken. Ik wil jou iets geven. Ja, ik heb dit ergens op een kaartje. Ah, ja. Oh, kijk, ik heb de mooie. Kijk, dit is mijn kaart. Ah, super. Dankjewel, dat is mijn man. Hey, dankjewel, hè. Ja, joh. Goeie ruil. Zo, nou, dit is echt een goede ruil. Dankjewel, man. Hey, maar hoe komt dat zo dat je dit zo doet? Ik vind het wel grappig. Omdat ik ben een heel vreedzaam mens die met iedereen wel iets in gemeen kan vinden. En daarom je moet delen met je medemensen en elkaar wat gunnen. Godverdomme, ben jij verstandig. Ja, hè? Mijn bek valt open, joh. Ja, voor een jonge jongen? Ja, voor zo'n jong gastje, joh. Wat studeer jij? Studeer jij ook niet? Ik maak mijn HAVO af nu. Maar HAVO. De ME komt eraan, dus ik ga bewegen. Veel slimmer dan HAVO. Ja, toch? Ik weet, maar het komt goed. Het komt goed. Ga wat goed studeren, waar je wat mee kan doen. Waar je iets met de wereld kan doen. Misschien wel journalistiek doen. Oh, dat is gevaarlijk. Ik weet het. Ze zijn allemaal verpest, die gasten. Maar ik ga een goeie zijn. Ah, kijk. Ja, dat schijnt te kunnen. Ik kan schijnt dat. Te kunnen, ja? Nou, ga het doen, jongen. Succes. Nou, succes jij ook. Nou ja, we zijn ondertussen een heel eind afgedwaald. We zijn de hoek omgegaan. We staan nu op een beetje een small stage. Tussen twee gebouwen en allemaal hekken. En, nou, het voelt niet zo heel comfortabel. Die zijn nu al genaderd op de plek waar ik net met de jongens stond te praten, dus het gaat heel hard nu. Ik denk, heb je boodschappen gedaan of zo? Nee, nog een beetje. Even lekker naar de Mediamarkt. Oh, sorry, die naam wou ik niet zeggen. Wacht even, hier staat iemand die heeft ongetwijfeld een heel interessant verhaal te vertellen. Ah, oké, er komt een protestmars. Hey, hallo.